River Flow i Freedom Jazz Groove. Joachim Menzel dwukrotnie z nowego albumu Ethno Machina, który właśnie w ten piątek 27 marca miał swoją premierę. Jestem umówiony na rozmowę z Joachimem. Już wkrótce nasze spotkanie na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. A teraz jesteśmy nadal wśród płyt nowych, tych, które ukazały się 27 marca. Onora. Debiutancki, choć to dziwnie brzmi, ale jednak, debiutancki album basisty Red Hot Chili Peppers, Flea. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lee z tej debiutanckiej jazzowej płyty Thinking About You, a potem dwóch znakomitych gości, Thom Yorke w Traffic Lights i Nick Cave w utworze Wichita Lineman. I jeszcze jedna premiera z 27 marca, choć ten album znają już Państwo dość dobrze. Artysta opowiadał o tej płycie w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie prosto ze Szczecin Jazz Festival. Tomasz Chyła i jego kwintet, a płyta, ta nowa, nosi tytuł It's Not a Fake, It's a Replica. Stoner, a potem When Shadows Speak. Dwa utwory z nowego albumu kwintetu Tomasza Chyły. Lider na skrzypcach, na trąbce Emil Miszk, na gitarze Krzysztof Hadrych, na gitarze basowej Konrad Żołnierek i na perkusji Sławek Koryzno. It's not a fake, it's a replica. Polecam Państwu cały album, a także nawet szczególnie polecam koncerty. Najbliższy w niedzielę w klubie Jasmine w Warszawie. Tomasz Chyła, kwintet. A wcześniej, bo w sobotę o 19:00, mam nadzieję, że spotkamy się na tym koncercie. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, Studio Polskiego Radia, zespół WW i premiera nowego albumu Dźwięczność. Staje się coraz mniej widzialny. Sprawy się dzieją o tyle, o ile drobne, nienachalne, tylko na moment, tylko na chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jakim się dźwiękiem tobie oddźwięczyć mam. Za tak wiele dobrego. Gdy Bóg błaznom darował świat, a ten grzeszy wciąż w imię Jego. Na moment. Gościnnie Daria ze Śląska i dźwięczność gościnnie Samitra Suvannarit. Zespół WW, dwukrotnie z nowej płyty Dźwięczność. Na żywo ten album zabrzmi tego wieczoru w sobotę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie raz jeszcze Ptaszyn. Jan Ptaszyn-Wróblewski i jego kwartet. We fragmencie kompozycji specjalnie napisanej przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego dla Henryka Miśkiewicza. Altissimonica, część trzecia. Po drugiej Nocna Polska i Tomasz Żonda, a ja Państwu już dziękuję za wspólne dwie godziny w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.